والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، یعنی اتنے حساس ہیں، ایسے متقی ہیں کہ اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے، اپنی عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، تذکر اور تشکر کی صفات کے ساتھ ساتھ چال میں عاجزی کے باوجود جھگڑے بحثوں فساد لڑائیوں سے بچ کر رہنے کے باوجود، کسی کو نقصان نہ دینے کے باوجود، راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، اپنی ان ساری عبادات کو، ان ساری کوششوں کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، کبھی اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کر بیٹھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے تو صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے۔ غرام، غرام کہتے ہیں ہلاکت کو، مسلسل تکلیف کو، شر دائم، خسران لازم، یعنی ایسا نقصان جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چمٹ جائے، تو مراد ہے ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کو پکڑ لے اسے چھوڑتا نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، یہ جہنم کا وصف ہے۔ جہنم کی ان صفات کو جاننے کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے شعلے ہمیں نہ پکڑ لیں، تو اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے بھی ان لوگوں کی صفت گزر چکی ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، سورۃ المؤمنون میں، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے ڈرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اس بات کی فکر سے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، تو اس بنا پر وہ دعائیں مانگتے ہیں، اس بنا پر وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس کو، ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ، مستقل قیام گاہ، اور مقامہ رہنے کی جگہ، اقامت گاہ۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور آنے لگتا ہے، وہ کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتا، ہر ایک کے اوپر تبصرے، ہر ایک پہ فتوے، ہر ایک کو کریٹیسائز کرنا، ہر ایک میں عیب چننا، بس دوسروں کی صرف برائیوں ہی کی طرف دیکھنا، دوسروں کا کوئی خیر نظر نہ آنا، یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کو نیکی کی توفیق دے اور دوسروں کی برائی نظر بھی آئے تو اس سے ہمدردی پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو بندے سے نہیں، انسان سے نفرت نہ ہو، انسان کو حقیر نہ سمجھے، انسان تو پھر انسان ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اس کے لیے چاہیں۔ اور نیکی کا غرور جو ہے، اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے، کیونکہ عموماً جو لوگ نیکی کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو بندگان خدا پہ زبان دراز کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، لیکن عباد الرحمن اس بری عادت سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اسی عاجزی کی بنا پر وہ اپنی نجات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، بچا لے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یعنی عباد الرحمن محض اپنے اخلاق کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں ہی کانشیس نہیں، وہ اپنے مال کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں. جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے. لم یسرفو، یسرفو کا لفظ سین ریفے سے ہے، انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، اور یہاں پر خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے، خواہ ایک پیسے کا ہی کیوں نہ ہو. اور بعض کے خیال میں جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے. جائز اور مباح چیزوں میں زائد از ضرورت خرچ کرنا، یعنی ایک چیز سے کام چل سکتا ہے تو 10 لے کے رکھ لینا. اسلام میں ہر شخص کو مال رکھنے کا حق ہے، مال کے معاملے میں انفرادی ملکیت کی اجازت ہے. آپ مالدار ہو سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں، مال رکھ سکتے ہیں، کوئی برا نہیں، بشرطے کہ حلال طریقوں اور جائز طریقوں سے کمایا ہو. لیکن مالدار ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. اسلام آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک بندہ مومن کو اعتدال اور توازن کا سبق دیتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں. یقترو قاف تیرے قطر، بہت ہی کم خرچ کرنا، بخل کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ہے کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے. یعنی صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے معاملے میں بھی انسان نہ تو اپنی جان پر زائد ضرورت بوجھ ڈالے، اور نہ ہی بلا وجہ کسل مندی اور سستی سے کام لے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اپنے کھانے پینے اور سونے کے لیے بھی وقت نکالو. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے وزٹر کا بھی تم پر حق ہے. اور وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے پہ حق ہے، ان کے لیے بھی وقت ہو. پھر اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے، بال بچوں پر بھی خرچ کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے. اور ان سب چیزوں میں اعتدال، یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز رکھے اور بچوں کو محروم کر دے، یا یہ ہے کہ بچوں پہ سب کچھ خرچ کر دے اور خود فقیر نظر آئے، یا یہ ہے کہ دونوں پہ ہی کچھ خرچ نہ کرے اور سارا فی سبیل اللہ دے دے، تو یہ بھی درست نہیں. ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوام قیام سے ہے، جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو. تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اطاعت میں خرچ نہ کرنا، ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں، یعنی اعتدال کے ساتھ اللہ کے احکام اور پسند کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین کہا کہ جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ سارا کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر آپ کے اپنے پاس کچھ نہ ہو اور آپ مانگنا شروع کر دیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شروع میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے، پھر درمیان میں مال کے معاملے میں اعتدال کی بات ہے، اور یہاں پر اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی نہیں کرنے چاہیے ان کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلے شرک، دوسرے قتل، اور تیسرے زنا۔ عربوں میں یہ تینوں برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کیا حکم تھا، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لیکن ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے۔ دوسری طرف انہیں قتل کرنے سے منع کیا گیا، تو ان کے ہاں کیا تھا، پورے عرب میں قتل و غارت تھی، لوٹ مار، محبوب مشغلہ، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں اولاد تک کو بھی مار ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اسی طرح شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر تھیں، اور خصوصاً زنا۔ ان کے ہاں کی جو انجوائمنٹ کی محفلیں تھیں وہ ادبی میلے اور شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی، اور شعر و شاعری کی محفلوں میں یہ اپنے زنا کے واقعات کو بہت جوش و خروش سے بیان کرتے، اور اس میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ اس پہ فخر کرتے۔ صفا و مروہ دو پہاڑیوں پہ دو بت تھے، ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ دو مرد اور عورت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا اس جرم میں، یعنی حرم کعبہ میں زنا کیا جس کی بنا پر انہیں پتھر کا بنا دیا گیا، یا ان کے جسم پتھر کے کر دیے گئے بطور سزا۔ تو ان پتھروں کو یا ان بتوں کو انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ رکھ دیا، ایک پہ ایک کو رکھ دیا، دوسرے پہ دوسرے کو رکھ دیا۔ یہ تھا ان کا کلچر، یعنی ایک طرف شرک حد سے بڑھا ہوا، دوسری طرف قتل و غارت، بات بات پہ جنگیں چھڑتی جو سال ہر سال تک جاتی، اور تیسری طرف زنا جو بہت عام تھا، اور اس پر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی عبادات میں شرک، معاملات میں قتل، اور تفریحات میں زنا۔ مکی صورت ہے، اس لیے سب سے پہلے ان برائیوں کی اصلاح کی گئی کہ رحمان کے بندے تو شرک نہیں کرتے، وہ قتل بھی نہیں کرتے، وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یہ جو اسامہ ہے نا، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جو شدید عذابوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسام کا معنی نتیجہ گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم سے نکلا نا، اسم کا لفظ تو آپ نے گناہ کے معنوں میں پڑھا ہوگا کئی دفعہ۔ تو اسام گناہ کا بدلہ، یعنی جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب کئی گنا کیا جائے گا، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ اضعاف اور مضاعفہ، ضاد عین فے سے ہے، کسی چیز پر اضافہ کرنا۔ یعنی جو لوگ ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے، شرک، قتل اور زنا جیسے، تو انہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اور سزا بھی مقرر ہوگی، بار بار ہوگی، سزا میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، مسلسل عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، کئی گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑا ہوگا، یعنی عذاب تو عذاب، اس کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی۔ اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خالص توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ شرک جیسا ہو یا قتل یا زنا جیسا ہو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب قتل کرتا ہے تو ایک طرح سے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اسی طرح جانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ توبہ و آمنا، پھر تجدید ایمان ہو، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل بھی ہو. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے، کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پوچھ ہوگی؟ یعنی جب ہمیں علم نہیں تھا، جب ہمارے پاس دین نہیں تھا، تو ہم تو یہ سارے غلط کام کرتے رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا، اس سے جاہلیت کا مواخذہ نہیں ہوگا، پچھلے معاف ہو جائیں گے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا، یعنی فوجی لباس پہنے ہوئے تھا. کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ پھر لڑائی کرنا. تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر لڑنے لگا اور شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا، دیکھو اس نے عمل تو تھوڑا کیا مگر ثواب بہت زیادہ پایا، اور اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے، مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک، غلاموں کا آزاد کرنا یا سب کا خیرات دینا، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ یعنی پہلے تو برائیوں کے بارے میں سوال کرنا، تو کیا جو نیک کام کیے کفر میں ان کا کوئی ثواب ہوگا بغیر نیت کے کیے، بغیر کسی ارادے کے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو، یعنی وہ ساری تو سمیٹ لی جائیں گی، ہاں گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اصل میں جو تذکر اور تفکر اور تشکر کرنے لگتا ہے، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے نا. اس سے کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ فوراً پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے رب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا، تو جو ہی وہ پلٹتا ہے ان جذبات کے ساتھ، تو رب بھی اس پر مہربان ہوتا ہے، رحمان اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے. اور کیا ہے رحمان کی رحمت؟ کہ اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دے. اس کا کیا معنی ہے کہ اس کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جائیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو پہلے وہ جو برائیاں کرتا تھا اب وہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح برائیوں کی جگہ کس نے لے لی؟ نیکیوں نے لے لی. مثلا ہم جو قرآن پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر وقت ضائع کرتے تھے، اب وہ چھوڑ کر یہ کام کرنے لگے، تو اب ان برائیوں کی جگہ کس نے لے لی؟ بھلائیوں نے لے لی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب انسان ان غلط کاموں کو پوری طرح چھوڑ دے. تو گویا ایک معنی کیا ہوا کہ انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی، انسان کے عمل میں تبدیلی ہو جاتی. شرک کرنے والا اب شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، قتل کرنے والا اب ناحق قتل نہیں کرتا بلکہ فی سبیل اللہ کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی برائیوں کو بھلائیوں میں، یعنی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت میں فلاں غلط کام کیا تھا، اور وہ ہاں میں جواب دے گا، اس بات میں دے گا جہاں کیا تھا. ظاہر ہے کہ انسان کو جب پورا پورا عمل اس کا دکھا دیا جائے سامنے لا کے اسکرین پہ، کیسے نہ کر سکتا ہے، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی. لیکن وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش ہونے والے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ابھی تو بڑے وہ رکھے ہیں. کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یہ بیان کر کے آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. یعنی کافی عرصہ میں جہنم میں رہ چکا ہو کہ سب سے آخر میں نکالا جائے گا. نیکی نام کی تو بےچارے کے پاس چیز نہیں ہوگی، ابھی تو چھوٹے گناہوں کی سزا سے ہی فارغ ہوا ہوگا، اور بڑے تو ابھی رکھے ہوں گے کہ اس وقت چونکہ وہ کلمہ گو ہوگا. ایک اور روایت سے زیادہ صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کلمہ شہادت کی وجہ سے اس کو جہنم سے تو نکالا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور اب جنت میں جانے کے لیے نیکی تو کوئی نہیں، تو وہ برائیاں جو ہیں ان کو نیکی بنا کر اس کو بھیجا جائے گا. تو جو شخص پلٹ آئے، یعنی شرک چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن پھر اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دیں گے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ واقعہ جو ابھی بیان ہوا یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو توبہ کیے بغیر ہی مر جائے. اب اگر ایک شخص دنیا میں ہی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد اچھے کام شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی میں جو اچھے کام اس نے کیے وہ بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خالی توبہ نہیں، ساتھ نیک کام بھی کرے. اور نیک کاموں میں کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا کثرت سے، توبہ استغفار پڑھنا، ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے پھر ان کے دھونے کے لیے خاص خاص نیکیاں کرنا. یا اللہ، یہ جو فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی نا، اس کی معافی چاہتی ہوں، اس کے لیے مثلا یہ صدقہ کر رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں یا وٹ ایور نیکی جو بھی اللہ توفیق دے. کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں سے خوب واقف ہوتا ہے. میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھ کو نہیں جانتے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ. انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی اجتیں کرے، کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنی ہی تاویلیں پیش کرے. سب کو پتا ہے ہم کو کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے. نمبر ایک تو یہ کہ ان گناہوں کو گناہ سمجھا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے. اور نمبر دو یہ کہ ایمان کو بڑھانے کے مواقع پیدا کیے جائیں. اور نمبر تین یہ کہ ایسے اچھے کام کیے جائیں کہ جو وہ ان سب برائیوں کو ڈھانپ لیں، دھو ڈالیں. یعنی سوچ سوچ کے اپنے گناہ، ان کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے رو کے، یا اللہ میں مانتا ہوں یہ میں نے غلط کیا تھا. یہ بہت ضروری، اس کو توبہ کہتے ہیں. کیونکہ جو شخص مانے ہی نہ، اس کی کیا توبہ ہوگی، وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ اعتراف. اچھا، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید بندوں کے سامنے اعتراف کرنے سے یہ سب ہو جائے گا ٹھیک. نہیں، بندوں کے سامنے اعتراف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ضرور جا کے کسی انسان کو اپنا گناہ بتائیں. اصل میں وہ تسلی اس لیے ہوتی ہے نا کہ دوسرا شخص آگے سے کوئی تسلی کے لفظ بول دے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہو چکا اس کو نشر نہ کرے، انسانوں کو نہ بتائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ گناہ کا ذکر کرنا بھی لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا. مثلا آپ بتاتے کسی کو میں نے ایسی برائی کی، ایسی کی، ایسی کی، اس سے دوسرے کو راہ ملتی ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے برائی کا طریقہ، ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے برائیوں کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جیسے گندگی کو آپ دبا دیتے ہیں نا, ڈھانپ دیتے ہیں, دو ڈالتے بہا دیتے ہیں, سامنے نہیں دیکھنا چاہتے, بس ان کو ایک طرف کر دیں, ان کا تذکرہ نہ کریں. اگر ضمیر کو اندر کشک ہو, ملامت ہو, اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو لیں, معافی مانگیں اور ازالے کے لیے صدقہ خیرات کریں, خصوصی نماز پڑھیں, صلاۃ التوبہ جس کو کہتے ہیں, تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. طبرانی کی ایک روایت ہے, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک شخص نے تمام گناہ کیے, اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا, ہر قسم کے گناہ کیے, کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے, اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے, جس نے کوئی حرام کام نہ چھوڑا ہو, سب کیے ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو ایمان لایا؟ اس نے کہا, ہاں میں اسلام لایا ہوں. آپ نے فرمایا, نیکیاں کرتے جاؤ, برائیاں چھوڑتے جاؤ, تو ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکیاں کر دے گا جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو. اس نے پھر کہا, اور میرا فسق و فجور بھی, یعنی اتنے حرام اور غلط کام, وہ سب بھی؟ آپ نے فرمایا, ہاں وہ سب بھی, ساری نافرمانیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. شرط کیا ہے؟ انہیں چھوڑتے جاؤ اور ان کے بدلے میں اچھا کرتے جاؤ. وہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے لوٹا, یہاں تک کہ غائب ہو گیا, یعنی خوش ہو گیا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص توبہ کر کے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے, جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. پیچھے تھا نا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. ہمیں تو یقین نہیں آتا نا کہ گناہ کا بدلہ بھی کوئی ہوگا, وہاں فرمایا نہیں, وہ پائے گا. اور یہاں پر کیا فرمایا, وَمَن تَابَ, اس کے مقابل آ رہا ہے, اور جو توبہ کر لے گا وہ بدلہ نہیں پائے گا گناہ کا, بلکہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا, اللہ کی طرف پلٹ آئے گا, پھر وہ نیک کام کرنے لگے گا اور نیکی کی جزا پائے گا. اور یہ جو ہے نا, یَتُوبُ مَتَابًا, یہ اس کے لوٹنے کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے کہ بہت شان کے ساتھ لوٹے گا, اس کا لوٹنا بہت عزت اور شان کا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے نا. تو جو توبہ کر لے گا اور نیک کام کرے گا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا, وہ تو پھر ایسا پلٹے گا جیسا پلٹنا چاہیے. اور پلٹنا چاہیے میں کیا ہے, کہ پوری طرح ان گناہوں سے کنارہ کشی, مثلا کسی چیز کی طرف جانا اور اس سے واپس آ جانا, یہ دو ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن ہیں. توبہ یہ نہیں کہ آپ ساتھ نادم بھی اور ساتھ وہ گناہ کرتے چلے جائیں, توبہ کیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پورے کا پورا موڑ لیں. پہلے اگر گناہ کی طرف تھا تو اب اس سے پیٹ پھیر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں, برے کام یکسر چھوڑ دیں اور اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیں. یہ پڑھتے ہوئے کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اپنے بارے میں نا, بس ٹھیک ہے.